ایک ضروری بات میں آج کل عرض کر رہا ہوں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھر پر ایک کسی نے آ کر گلہ کیا گھر والی سے کہ دیکھو آپ کے خاوند کے ایک مرید نے محض بیوی کے موبائل تعلقات رکھنے کی وجہ سے بیوی کو طلاق دے دی. کہ آدمی کی بیوی کے صرف موبائل تعلقات تھے اور مردوں کے ساتھ، اور خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی. ہاں جی، کہ کتنی جاتی ہے، کتنا آپ لوگ دین کو نہیں سمجھتے ہیں، کوئی سمجھ پیدا ہونی چاہیے دین کی. ہاں جی، میں جنوبی افریقہ میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں کا جو بہت بڑا مدرسہ ہے اس کے مفتی سوابی کے ہیں، اور شیخ العزیز جو ہیں وہ وہیں کے جنوبی افریقہ والے ہیں. تو ایک آدمی نے آ کر اپنے استخارے کی تعبیر پوچھی کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، کیونکہ بیوی تو میری تھی لیکن تعلقات اور جگہ بھی تھے، اس کے عملی تعلقات تھے اس کو اور جگہ تھے، تو اب دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں نے استخارہ کیا ہے، اور استخارے میں یہ بات آئی ہے. تو میں نے سوچا کہ میں مجھ سے تو نہیں پوچھا آدمی نے، ان دو سے پوچھ رہا ہے، ورنہ استخارے کی تعبیر جو ہے دوسری جیسی ہے. تو میرے صاحب جب یہ باتیں ہوئی تو شیخ العزیز صاحب، آخر عزیز کا استاد تھا، مقامی تھا، اس کو بڑی شرمندگی ہوئی. میرے صاحب نے اس کا ڈاکٹر صاحب آپ محسوس نہ کریں، یہاں کی ایمانی حالت ایسی ہی ہے، یہاں کی ایمانی حالت ایسی ہی. ہمارے ڈاکٹر صاحب جو وہاں سلسلے کے منتظم ہیں، یہ شروع میں جب ملازمت کے لیے گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہاں کے ایک مقامی آدمی نے میرے ساتھ تعلقات بنا لیے، اور ان لوگوں کو مسئلہ ہے بھی، اپنی بیٹیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے بھی. کہتے اس نے آخر مجھ سے کہا کہ ہمارے یہاں شادی کر لو. کہتے میں نے سوچا کہ اچھا سمجھدار آدمی ہے اور شادی کرنی ہے تو کر لیتے ہیں. کہتے میں نے کچھ ان کو ایسا اشارہ دیا کہ میرا ارادہ ہے، تو انہوں نے گھر پر کھانے کی دعوت کی. کہ دعوت کی پہلے تو یہ کہ سارے مرد عورتیں اکٹھے ہی بیٹھتے ہیں میز پر، سارے مرد عورتیں اکٹھے بیٹھے. کہتے ہیں جس لڑکی کے ساتھ میری شادی ہونے کی وہ تجویز تھی، باہر سے ایک لڑکا آیا اور یہ اٹھی اور اس کے ساتھ بغل گیر ہو گئی. تو کہتے ہیں مجھے تو کافی محسوس ہو گیا، میز پر کسی کو احساس نہیں ہوا کہ اس آدمی کو کچھ محسوس ہو گیا ہے، کیونکہ درجہ ایمانی اور درجہ حیا کسی میں تھا ہی نہیں. تو ان کے جو تھے باپ تھا لڑکی کا، اس کی عمر کوئی 55-60 سال تھی، تو اس کو کچھ معمولی پتا تھا احساس کا. تو اس نے میری تسلی کے لیے کہا ایکچولی ہی از ہر کزن، فل حقیقت یہ اس کا چچا زاد بھائی ہے، یہ ہے نا، تو یہ تو اس وجہ سے کیا چچا زاد بھائی ہے. تو کہتے میں اٹھا، کہا کہ یہ لوگ اگر سونے کے ساتھ تول کر سونا بھی ساتھ دیتے تب بھی ہم نہیں کر سکتے یہ شادی. بارے ہی مفتی صاحب سوابی والے جو ہیں، یہ جنوبی افریقہ بہت مالدار ملک ہے، اور یہ وہاں کے مفتی ہیں، پورے ملک میں ہنفی فقہ جو ہے سب ان کا فتوا چلتا ہے، اور واقعی بڑے ماہر مفتی ہیں. ایک کیپسول کے مسئلہ پر باس آئی، ایک کیپسول کا جو ہے یہ ہال، اس میں جو چیز بنتی ہے جلیٹین، وہ خنزیر کی جلد کی ہے. تو میرا خیال تھا کہ میری اس پر بڑی معلومات ہے، بڑا مطالعہ ہے، اور اس مسئلے کو مفتی صاحب سے ذرا میں بیان کر سکتا ہوں. لیکن میں نے بیان کیا تو مفتی صاحب نے بیان کیا تو مجھ سے چار گنا زیادہ مفتی صاحب کی معلومات. اس جگہ میں اس کارخانے میں گیا ہوں، وہاں یہ جلیٹین کیسے نکالی جاتی ہے سارا پروسیس میں نے خود دیکھا ہے. جی، عبد القادر صاحب اس سے نکالا کیا سوکھے خول سے کیپسول کے خول سے دوائی نکالی ایک گلاس پانی میں ڈالی اور تو ایسی ایک اضافی بات ہے کہ آدمی کو کڑواہٹ محسوس ہو حالانکہ دوائی کا جب زبان پر لگتی ہے تو اس کا پہلا اثر دماغ پر آتا ہے اور جس دوائی میں دماغ کارکردگی نہ کر رہا ہو تو تدبیر سیر کی تدبیر بدل کے نہیں ہوتی ہے. صاحب پہلا ایکشن آن برین ہوتا ہے پھر نرو سے پاس ہو کر ٹیشو پر جاتا ہے بعد میں ٹیشو پر آپریشن کی بنیاد ہی یہی ہے. کیا بات کر رہے آپ مفتی صاحب کونوں نے ہمارے یہاں کے 18 گریڈ کے افسر کی طرح کا مکان دیا ہوا ہے فرنشڈ اور ایک خدمت والا ساتھ ہوتا ہے ایک دو خدمت والے ہوتے ہیں لیکن مفتی صاحب نے بچوں کو وہاں نہیں لے جاتے اپنے بچوں کو نہیں جاتے کہ یہاں کے عام آدمی کو جو غیرت حاصل ہے وہ وہاں کے ولی کامل کو مشکل سے حاصل ہے. جو غیرت یہاں کے عام آدمی کو حاصل ہے وہ وہاں کے ولی کامل کو حاصل ہے. ہمارے گاؤں کے بارے میں مولانا گاروی صاحب کہا کرتا تھا کہ تاز کے لیے کرسی اور بر کے لیے ولی نہ برابر ملتا ہے. استاجی یہ 150 ورد ہے تو وہ کے لیے کرسی اور بر کے لیے ولی برابر کرو. تو میرا زیادہ بکر زبا بس یاد کے لکھ رہے ترشے ہوئے باہر والا تو پہنچتا استاجی سے ہوئے استاجی کیا کہتا تھا اس نے کہا کہ کل دینی خبر ابھی اور بیا زان ور فولو وقت راشی بیاز منکلی ڈاٹور پکے ڈاٹور چل سیار بسان تک ولاٹ جیو بس با نمبر دے وہ سو پر وقت راشی کچھ استاجی دیر زیر ویدا سے گڑ دیجئے بس بیا سو پر تنظر دیکھ دیر ہی دا خلق دا سے ولاڑی تو اس زان ور فولو خبر ادھا جی تو ان کو نہ ہونا یہ ساتھ کے معافشی بس ہو دا جذبہ چاہ سر ہوئی یہ غازی المدین جو ہے نا غازی المدین کوئی بہت متقی پرہیزگار آدمی نہیں تھا عام لڑکا تھا 16-17 سال کی عمر کا اور والدہ صاحب کے ساتھ لڑ کر آیا تھا جس طرح بچے لڑتے ہیں پیسے لیتے ہیں سگریٹ بگریٹ کے لیے اور فضول کاموں کے لیے تو پیسے لے کر آیا تھا 1 روپیہ لے کر آیا اور بوشی دروازے میں جلسہ ہو رہا تھا اور اس میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہو رہی اس نے تقریر سنی بس کیا یہ کام اب میں نے کرنا اس کی کچھ 2 بار اس کی کتاب میں نے شائع کرائی ہے فوٹو اسٹیٹ کرا کے پڑھنے کی چیز 1929 میں شائع ہوئی ہے ایک کاپی میرے پاس تھی میرے ساتھیوں کے حوالے تھی وہ سب کچھ گم کر دیا ماشاء اللہ ہمارے ساتھی کارنامہ کرتے ہیں وہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں ہے وہ کتاب اس کے 2 صفحے ناپید ہیں جی کہ پوری ہے اچھا اس کو سنبھال کر رکھنا ہے نا جی اس کو سال میں ایک دفعہ شائع کرنا ضروری ہوتا ہے اس کی 100 کاپیاں فوٹو فیڈ کر کے رکھا کریں تاکہ وہ ہر سال جو نئی نسل یونیورسٹی میں آتی ہے ان کے سامنے وہ بات آتی رہے. تو بات عرض کیا کر رہے تھے جی غازی المدین بتاؤ کو کہ جنف پڑھے آ خبر آپ سے رشو جی ہاں نا غیرت ایمانی کی بات ہے سچ بات ہے غیرت ختم ہوگی پھر خدا نہ خواستہ آپ اور ہم ختم ہو جائیں. این جی اوز کو جو بہت بڑا پروجیکٹ پاکستان میں دیا گیا ہے وہ غیرت کو ختم کرنا اور بدکاری کام کرنا ہے. غیرت کا خاتمہ کر کے بدکاری کام کرنا ہے. تو اس کی این جی اوز والے جو ہے نا یہ چرسی ڈول بازے چرسی منگی پیروں کے پاس دے دو غیرت کا خاتمہ ہو گیا. غیرت کا خاتمے کی ایک علامت ہوا کرتی ہے کہ جب عورت اسکرٹ پہن کر باہر نکلتی ہے بس یہ وقت ہوتا ہے کہ مسلمان ختم ہو گیا. بس اب اس پر فوج چڑھائے گا, بس اس میں اب جان نہیں ہے, یہ آگے نہیں کھڑا ہو سکتا. کابل کی عورت اسکرٹ پہن کر پھرتی تھی, فلسطین کی عورت اسکرٹ پہن کر پھرتی تھی, عراق کی عورت اسکرٹ پہن کر پھرتی تھی, بوسنیا کی عورت اسکرٹ پہن کر پھرتی تھی, عراق میں دو قسم کے اسکارٹ تھے, ایک گھٹنے سے نیچے ایک گھٹنے سے اوپر, آدھی پنڈلی کا. تو مسلمان عورت آپ کیسے پہچانتے تھے کہ عیسائی ہے یہودی اور یہ مسلمان ہے, اسکارٹ سے کیسے پہچانتے تھے؟ جی جس کی اسکارٹ آدھی پنڈلیوں تک ہوتی تھی وہ مسلمان ہوتی تھی, جس کی گھٹنوں سے نیچے ہوتی تھی وہ عیسائی ہوتی تھی. پروفیسر نے دس الٹا پوش سے بڑھیا بری بات ہے. مسلمان آوا آگے جانگیا دک دے پورے نم پتن پورے بوا اور عیسائی رمگن پورے بوا آسے نکی کی صحبہ آسے حالات نے بدلی ممتا مشران ویلی دی کلا ساخ آریو کے جب تک پاکستان کے داشے سے شروع ہوا تو بیا کلو تھا رانا باسے آپ سے مدد کر پیسے لگو لی دادے بالکل بس خالی ہوا پریک دے دیا چیرے پاس کیے گے آگا ٹوکے لا دے راجے دیا ٹوکا پی جانے ٹوکا سو تھا وہی جی نورا سے چکیموں پہ جڑے ہی مجھے بیا پا دیکھیں گے کہ نا ٹوکی لاندے راجے مکھی بیا پاتے شی بیا پل خواہ ٹوکی لاندے برازے رہی قانون نا یہ تو اللہ کا اٹل قانون ہے. روئی کو پیٹرول میں ڈباؤ اس کے پاس آگ کی دیے سلائی لاؤ کیا نتیجہ آگ. بس اٹل قانون ہے, یہ ہوگا تو وہ ہوگا, یہ ہوگا تو وہ ہوگا. اور جب ایمانی حالت گرتی ہے تو پھر آدمی نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, حج کرتا ہے, گاڑی تو رکھی ہوتی ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی ہے غیرت سے گرتی. جیسے جنوبی افریقہ کی آپ نے میرے بات بتائی نا کہ لڑکی کے رشتے کی یہ بات ہے, حاجی صاحب والد صاحب کہہ رہے کہ سب صبر کریں, وہ پاکستان چار مہینے لگانے کے لیے گئے ہوئے ہیں کہ واپس یہ ہفتے میں آ جائے, کہ نہ آئے ہو تو دو ہفتے عمرہ بھی کریں گے. عمرہ کر کے آ گئے جی, سر منڈا ہوا ہے, چمک رہا ہے جی. تو جب کہتے ہیں کہ آپ کی لڑکی کے رشتے کے لیے آئے تو کہتے ہیں یو سی شی از اے ویری کنزرویٹو گرل. ہاں جی after 15 years of age, now she is 20 years of age, she had 5 boyfriends during this time. But you see, no pregnancy. Such a conservative and reliable lady. کہ وہ بڑی اچھی لڑکی ہے, 15 کی عمر میں جو بالغ ہوئی ہے تو آج تک اس کے 5 دوست ہوئے ہیں, 5 لڑکیوں کے ساتھ دوستی ہوئی ہے, لیکن اتنی محتاج لڑکی ہے کہ عمل نہیں ہوا ہے, رہی اس کی نہیں ہوتی ہے, خصوصیات بیان کر رہا ہوتا ہے, یہ اس کی خصوصیات ہیں. خبر ادا ہے پورے بلاڈا شی ایک لطیفہ مجھے بشیر طارق صاحب نے سنایا تھا, بیٹا اس کا جایا ہوا کدھر ہے, بشیر طارق صاحب کا بیٹا کدھر ہے, اس کے والد صاحب نے سنایا ہے مجھے. بتا رہا تھا کہ ہم سے روزے کی جماعت میں گئے, اس کی 76 سال عمر ہے نا, اس کے والد صاحب 78 ہے کہ کتنی 78 ہے, 78 سال ہے، 78 سال عمر ہے، اور اس نے پہلا چلہ 37 میں لگایا ہے، آج سے کتنے سال پہلے؟ 61 سال، 61 سال پہلے. تو بتا رہا تھا کہ ہم سروجے میں گئے ہوئے تھے تو اس اچھا یہ کہتا ہے کہ دسویں میں گیا ہوں، 17 سال کی عمر میں میں گیا ہوں، سن 49 میں چلا لگا، 49 میں چلا لگا ہے، تو اب ٹھیک ہو گیا نا، اب ٹھیک ہو. اس روزے کی جماعت میں ہم گئے، حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو لڑکے تھے، ایک بوڑھا آدمی پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو کہتے ہم نے جب باہر کی لڑکے ہنسے، انہوں نے ہمارا مذاق اڑایا، تو بوڑھے آدمی نے کہا نہیں خبر واؤ رے واؤ رے کنی بیا دوا سے بکار کی گی سنگا شاہ بند گڑی کشی ہو نہیں خبر واؤ رے کنی دوا سے کار بکی گی سنگا شاہ بند گڑی کشی ہو. تو کہتے ہیں کہ وہ لڑکا تو وہ لڑکے پہلے ہم پر ہنس رہے تھے، پھر بوڑھے بابے پر ہنسے، یہ سمجھدار لوگ تھے. ہم نے کہا کہ بوڑھا بابے سے پوچھے کہ شاہ بازگڑے میں ہوا کیا تھا، کہ بابا شاہ بازگڑی کی سشی بھی ہو میں داشی میں ہوں، سکھانو لخکر راغل ہو کنا سکھانو لخکر اور بیا کلی کے اعلان کرو چٹولے فضے ہو بات ہے منگی ورتا ور کے کہ لخکر تو ابو رسے ہی خود بیا شویر ابو رسے خود بیا شپی ابو رسولی ہو لخکر تا کنا پختون خزے لخکر تو بہت رسولی ہو کنا ایسے خوش کرنا ہوئی تھا بری جان زمان کہ زارا شلئی آنی کہ جب دا شے ماں نہ پوئے نشوے کنا نہ مدرسی شیخ الحدیث نہ پوئے دے شے اور نہ مدرسی مفتی نہ پوئے دے شے پوش لی اور داستا جوہر دے جوہر کہ دا لاٹو نمبر بہار سے لاٹ. اس بات کو ضروری طور سے میں بیان کر رہا ہوں کہ مرنے سے پہلے اگر میں اس کو سمجھا سکا تو اس بات کی مجھے تسلی ہوگی کہ بعد میں دین کے باقی رہنے کے حالات ہو جائیں گے، اور اگر اس کو نہ سمجھا سکا تو دین کے باقی رہنے کے حالات نہیں ہیں. سب سے پہلے انگریز نے یہاں نرسوں کی ترتیب شروع کرائی کہ ہماری عیسائی عورتوں کے ہاتھ میں ان کے مریض آ جائیں گے اور ایک ان کی آمدنی کا ذریعہ بن جائے گا، پیسہ ان کے پاس آئے گا. جس طرح شیخ صاحب کہتے ہیں کہ پیسہ بڑا ضروری ہے جی، پیسہ آئے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے مریض کے ہاتھ میں آ جائیں گے. اس لیڈنگ اسپتال میں جس وقت میں کام کرتا تھا، جب آدمی حالت نظر کی ہو جاتی تھی تو میں اس کے رشتے داروں کو کہتا تھا کہ سورہ یاسین پڑھو، کیا اور کس کیا اسباب کے پیچھے پڑھتے، اسباب ہم کر رہے ہیں جو بچنے کے اسباب میں آپ سورہ یاسین پڑھیں. اور یہ عیسائی نظر سے آ کر ان لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ کرتی تھی، مجھے گاؤں سے اطلاع آئی کہ برادری میں ایک عورت کے کا بچہ پیدا ہونے والا ہے اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس کا ہو سکتا ہے کہ اس کا آپریشن ہو جائے. وہ دودھ رات رات دیہات میں زمانے میں بندوبست نہیں ہوتا تھا، میں نے ان سے کہا کہ یہ کلندر آباد میں مشتری اسپتال ہے، شرعی مسئلہ ہے کہ پہلے مرد پہلے عورت مسلمان سے علاج کروائے گی، اور مسلمان نہیں ہوگی تو پھر کافر عورت سے علاج کرائے گی، کافر عورت اگر نہیں ہوگی تو پھر بدرجہ مجبوری مسلمان مرد سے عورت علاج کرائے گی. تو اس لیے اب یہ اس کا اس عیسائیوں کے اسپتال میں کرا لے اس کا. اتفاق میرا بھی جانا ضروری تھا، میں گیا کیوں، میں پانچ رن کا بھی بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو انہوں نے نہلا دیا. ایک عجیب بات اخباروں نے شروع کی ہوئی ہے، نہلانا بند کیا ہم نے بچے کو، یہ صحت کے لیے مضر ہے. برملا یہ گائناکولوجسٹ اسپتال میں کہہ رہی ہیں. اور بعض کہتے ہیں ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہمارے پاس بندوبست نہیں ہے. حیرت انگیز بات کہ جس بات کو شریعت نے سنت قرار دیا تو شریعت سے بڑھ کر صحت کی محافظ کون سی چیز ہے؟ تو مفتی صاحبان وغیرہ کے ساتھ میری بات ہوتی رہی، مجھے بڑا افسوس ہوگا اس کہ یہ سائنسیت پر ہیں آپ کے مفتی، بجائے شریعت کے سائنسیت پر ہیں. چاہے مفتی صاحب کو چوں چوں کر رہے تھے تو میں نے کہا مفتی صاحب اگر میں ڈاکٹر کہہ دے کہ بچہ پیدا ہونے والا بیمار ہے اور بیماری اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ نہلانے سے اس کی صحت کو نقصان ہو جائے گا، تو پھر اس سنت کے چھوڑنے کی گنجائش نکلے گی فتوے میں، اور وہ ہر ایک کے لیے تو گنجائش نہیں ہے نا. سائنسیت بدا سان پویا کا سنت دم داخلی تو انہوں نے کہا اس کی اذان دیں، اس کی اذان اس کی میں نے دی، اذان دی تو اتنے میں وہ عیسائی لیڈی ڈاکٹر آئی، اس سے میں دفری ہوئی اور اس نے آ کر بچے کو زور سے چھینا کہ اتنی مشکل سے بچہ پیدا ہوا ہے، یہ شور کر رہا ہے اس کے آگے. تو اتنے میں وہ جو اس کی تھی اٹینڈنٹ اور جو تھی وہ آئی، اس نے کہا کہ دا بانگ مانگ دیتا نہ خواہ کہی دا بانگ یتاور دلتا نہ خواہ مادہ دیت لار ہوتا بانگ نہ خواہ دا سے دا سے اتنے دوسری عورت نے بچا گیا کہ اس نے کہا دیتا ہوں بانگ ہوا ہے ماں جو پایا کرے جدید لار بتن دے ماں بتن دے گا کہ بانگ ہوا ہے ماں ہوا. اس کی میں نے اذان دی، جب اذان دی تو ہماری برادری والوں نے کہا کہ آخو مزبخ شے ویلے سچر بخو ماں مخ شاید اٹھور سڑی ادھرے گئے شے جمع ہوگو کنا جدید لار بتن دے مونگ بتن دے اگر آپ نے جباد کی رباز کھڑی کی ہوئی ہے. یہ جو عیسائی ہے نے کہا کہ آدمی اتنا پرابلمٹک ہے اور اگر بات کرتے ہو تو اور خطرے بڑھتے ہیں کہ آدمی اتنا مشکل ہے کہ بد دفاع کرو اس دفعہ گیا دفعہ گیا پھینک دے. وہ ہمارے ایک ساتھی کے بارے میں فضل حق نے کہا نا کہ اس کو گرفتار کرو، دری کالا دھن کیا دری کالا دھن کیا. تو ڈی سی جو تھا ڈی سی ہمارے مولانا صاحب کا مرید تھا، کہتے میں نے سنا کہ گوردر ہے اور اس وقت جو ہے تو گوردر راج تھا، ویسے تو منہ سے باہر نکالی تو ہوگی اس قدر کریں گے. جیسے میں نے پوچھ لیا کہ کون سا آدمی، انہوں نے کہا کہ آپ کے مطلب پیر صاحب کا مریض ہے فلانا ہے. تو ڈی سی کہتے میں نے کہا صاحب یہ اعتراض ہے، میں اعتراض کروں کہ جی اس کو اندر تو ہم کر دیں گے لیکن پورے صوبے میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن جائے گا. پورے صوبے میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن جائے گا درنا خود منگا کوں اور پورا پورا صوبے کے بدے وہ بلشین ہو. تو وہ آگے دفعہ کے تو اس نے ڈی سی صاحب نے کہا کہ دفعہ ہو گئے تھے اللہ جاج پڑا دفعہ کے تو انہوں نے کہا دفعہ کے عیدہ سے مصیبت راگر دے گئے اللہ کی شاہد. اسی زمین پر ان کہے کہ پیتھالوجی ٹیکنیشن مسلمان ہوا، پیتھالوجی ٹیکنیشن مسلمان ہوا. انہوں نے پھر اس کو نکال دیا پلازمت سے، اس کو پھر ایوب میڈیکل کالج کی پیتھالوجی لیبارٹری میں پلازمت کروائی اس کی. نماز پونے آٹھ ہے ساڑھے سات ہے. اچھا جی ماشاء اللہ. تو یہ بات پوچھتے ہیں پوچھا ہو، میں تو کافی زکام لگا ہوا ہے اور اوپر پنکھے کی ہوا ہے کہ ہم کیا کریں. کوئی بات پوچھتے ہیں پوچھے میں دوائی کھا کرایا جی یہ قانون کے لحاظ سے دفعہ 302 اے ہے 302 نہیں ہے، فارسی 302 پر ہوتی ہے، 302 اے ہے. تو اس کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں پلیڈ ہوگا، اگر انہوں نے 302 اے پر 302 کا اگر فیصلہ کر دیا تو سمجھیں کہ آپ کے چیف جسٹس کی ساری پھونکاں چلی گئی. بس جتنا کچھ چیف جسٹس نے حاصل کیا ہے قائد اعظم کے بعد آپ کے ملک میں، یہ رسالے کے لیے نوٹ کرو اس بیان کو، قائد اعظم کے بعد اس ملک میں اگر کسی آدمی نے بطور موقف پاکستانی کے اگر شہرت اور کارکردگی، کسی نے کارکردگی دکھائی اور شہرت حاصل کی ہے تو وہ اس چیف جسٹس ہے. ایک اس کے لیے ٹیسٹ کیس آ گیا ہے ممتاز قادری کا، کہ آیا 302 پر فیصلہ کرتا ہے کہ 302 اے پر کرتا ہے. عمر قید، 302 اے کی عمر قید، اور 302 کہتے ہیں وہ قید جس میں آدمی نے اشتعال کی فضا میں اشتعال میں آ کر قدر کیا ہے. جس طرح آدمی گندگی بکتا تھا تو اس پر اس کو اشتعال ہوا ہے. یہ غازی المدین کے کیس میں ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ایک جلسہ تھا جن دنوں توہین رسالت کا ہو رہا تھا، مسرت صاحب جب زندہ تھے، پہلے بھی ایک ہم نے کیا نا ساری یونیورسٹیوں کو جمع کر کے ایک جلسہ کیا تھا. وہ جلسے میں ناموس رسالت کا جو جلسہ تھا اس میں ایک بڑے پی ایچ ڈی آدمی نے تقریر کی. اس نے کہا کہ قائد اعظم نے بیان بدلنے کا کہا غازی المدین کو. میں نے کہا یا اللہ پروفیسر صاحب کی معلومات نہیں ہے، میں کیا کروں کہ ابو الفتح ایڈوکیٹ کی لکھی ہوئی کتاب تو میرے پاس ہے جو 1929 سے شائع ہوئی ہے اور اس نے وہ موجود تھا اس سارے واقعے میں. خیر پھر دوسرا ایک موقع آ گیا، پھر ہم دونوں، اس وقت میں نے ان سے کہا کہ ارون صاحب تھا وہ چانسلر تھا، میں نے کہا مجھے تقریر کرنے کی موقع دو گے، تو لوگوں نے کہا کہ تقریر بھی آپ کریں دعا بھی آپ کریں. تو ارون صاحب نے میں نے نہیں چھوڑا، اخبار املاڈ پوسٹ املاڈ بس میں سبیلہ بلی صاحب یاد آ گیا نا، تو کہتے ہیں کہ شروع شروع میں افغانستان کو ایک آدمی موٹر بینس لے گیا تو لوگ بڑے آئے دیکھ رہے ہیں اس کو، سب پوچھتے دیتا سوائی اس کو یاد نہیں تھا کہ رسول اللہ جی دیتا سوائی ودیت بھائی ای تو اس کے پیچھے اس کا بچہ تھا، تو بچے کا کہتے ہیں دے تو وہی میرے پیچھے داور سروی دے تو وہی داور سروی حاجی، تو وہ بھی حضرت سو گسا کہتے ہیں داور سروی. بس خیر دوسرے موقع پر اتفاق نو پروفیسر صاحب ہم پھر ایک جلسے میں اکٹھے آ گئے، تو اس میں میری تقریر بھی تھی اس کی بھی تقریر تھی. مجھے ان دنوں تکلیف ہوئی ہوئی تھی، باتیں کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی، تو میں نے ایک مضمون لکھا تھا رسالے کے لیے، اسی مضمون کو میں نے پڑھ کر سنایا. تو اسے میں نے بتایا کہ قائد اعظم اتنا ماہر اور حق پرست وکیل تھا کہ اس نے اپنے وکالت میں جھوٹ نہیں بولا، بہت ماہر آدمی. اس زمانے میں جب کہ سونا 40 روپے تولا تھا 52,000 کی شیورلیٹ اس کی ہوتی تھی، اس کے پاس 52,000 روپے کی شیورلیٹ گاڑی ہوتی تھی. اس نے وہ بیان بدلنے کا نہیں کہا تھا، اس نے جو بات کی تھی کیس پر اس بات میں دو نقطے اس نے اٹھائے تھے. ایک نقطہ یہ تھا کہ یہ قتل 302 کے تحت نہیں ہے، یہ 302 اے کے تحت ہے جو کہ اشتعال میں آ کر آدمی کرتا ہے جبکہ اشتعال کی فضا اس کے لیے بنائی جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس استغاثے نے لکھا ہوا ہے کہ وہ گیا ہے اس نے نئی چھری لی اور آ کر وار کیا اس پر، اور چھری جو وہاں پر لکھی ہوئی ہے ثبوت کے طور پر وہ زگالود ہے اور آگے سے ٹیڑھی ہے، وہ نئی نہیں ہے. تو یہ دو دلائل، یعنی کوئی وکیل ہو تو آپ کو بتا دے گا کہ بالکل سارا کیس مجروح ہو گیا اور اس پر فیصلہ ہو سکتا. تو جج نے کہا کہ اشتہار اس کو کہتے ہیں جو فوری ہو، یہ فوری نہیں ہے، اور چھری والا بعد وہ گول کر گیا اور فیصلہ اس نے 302 کا کیا، 302 کا نہیں کیا. وہ کسی وکیل سے 302 اور 302 اے کی تشریح بھی کرا لینا، کس سے کراؤ گے؟ لا والا کون آدمی ہے؟ تم نے لا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اس پنکھے کو اگر بند کر دیں تو کسی کو معلوم ہو جی؟ کس کو معلوم ہے یہ پنکھا؟ پہلے ان کی سے بند ہو گیا. اچھا جی، سبحان اللہ. اور کوئی بات پوچھیں گے پھر ذکر کر کے دعا کریں اور ختم ہی پڑھنا ہے اس کے لیے. چلیں پہلے ذکر. لا الہ الا اللہ.